wyciszeniu albo wyciszeniu telefonów komórkowych i otwórzmy Psalm 81. Telefony wyciszone, kochane siostry i bracia. Przeczytajmy kilka wierszy z tego psalmu 81. Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej mocy. Wykrzykujcie Bogu Jakuba, zanućcie pieśń i uderzcie w bęben. W mile dźwięczącą cytrę i harfę. Zadmijcie w trąby na nowiu, w pełnię, w dniu naszego święta. Bo taka jest ustawa w Izraelu, nakaz Boga Jakuba. To ciekawe, że w Nowym Testamencie ani razu nie ma mowy o grze na instrumentach, podczas gdy w Starym Testamencie tak wiele miejsca poświęcone jest instrumentom w świątyni Bożej. I jak tutaj czytamy, jest to miłe Bogu. Uderzenie w bęben, dźwięcząca cytra, harfa. To się Bogu kiedyś podobało. Czy myślicie, że nadal się Bogu podoba? Czy Bogu się zmienił nastrój? Czy Bogu się zmieniły upodobania? Że kiedyś mu się to podobało, ale już teraz mu się nie podoba. No wiemy, że Bóg nie ma nastrojów tak jak my. Jednego dnia mamy chęć do śpiewania, a drugiego zupełnie nie mamy. Jednego dnia chętnie podnosimy nasz głos, innego zaś wolimy milczeć i zwiesić nos na kwintę. Natomiast nasz Bóg, jak wiemy, jest wczoraj, dzisiaj i na wieki taki sam. Nasz Bóg się nie zmienia, w Nim nie ma żadnej przemiany. On jest zawsze taki sam. I chociaż w Nowym Testamencie nie przypomniał nam o instrumentach, to w Starym Testamencie tyle razy o tym powiedział i Boży lud Nowego Testamentu czyta Stary Testament, tak samo jak czyta Nowy. Mam nadzieję, że tak jest, że nie czytamy tylko Nowego, ale czytamy całe Słowo Boże. Zarówno to, co Bóg powiedział do swojego ludu, który jest obrazem Kościoła, jak i do samego Kościoła. Nie mamy cytry, nie mamy harfy, ale mamy bęben, mamy pianino i mamy Agnieszkę i Adama, którzy nam służą. I nie wiem, bracia czy siostry, czy doceniacie ich posługę, czy modlicie się za nich, czy przyjdziecie czasami i podziękujecie im za to, co robią. Adaś kiwa głową, mówi, nie dziękujcie mi. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby teraz ich wywyższać i ich chwalić pod niebiosa. Chodzi o to, aby Bogu dziękować, że dał nam ludzi, których obdarzył talentem, których uzdolnił do tego, abyśmy razem tutaj mogli w harmonii głosów i serc wielbić Boga. I winniśmy doceniać ich służbę. To jest dla nich służba. Wiem, że dla Agnieszki to jest służba. Dla niej nie jest łatwo siadać tutaj co tydzień przed nami wszystkimi grać. Jest to dla niej stres. Jest to dla niej czas, który musi poświęcić na przygotowanie się do tej posługi. Dlatego też zachęcam was, abyście modlili się za nimi. Aby to, co robią, mogli robić z serca, z uwielbieniem dla Boga koncentrując się nie tylko na tych wszystkich muzycznych aspektach tego, co tu się dzieje, ale by też mogli razem z nami wszystkimi wznosić swoje serce do Boga i uwielbiać Go, bo po to to robimy. Nie chodzi tutaj o posłuchanie pięknej muzyki i zaśpiewanie ładnych pieśni, ale czynimy to dlatego, że taka jest Boża ustawa. To jest Bogu miłe. I chcemy Go wielbić, chcemy Go chwalić, chcemy Go czcić i przede wszystkim na Nim się skoncentrować. Ale chciałbym też Was zachęcić do tego, byśmy modląc się, przygotowując nasze serca do rozważania Jego słowa, będąc tutaj razem w społeczności, doceniali te wszystkie osoby, które w taki czy w inny sposób przyczyniają się do tego, co tutaj się dzieje. I modlili się. Dziękowali Bogu przede wszystkim za to, co możemy tutaj wspólnie razem przed Bożym obliczem sprawować jako świętą służbę Kościoła. Radośnie śpiewajcie Bogu mocy naszej. Niechaj dzisiaj Boży Duch dopomoże nam z radością, z uwielbieniem, z dziękczynieniem. Wykrzykiwać Bogu na chwałę, śpiewać pieśni, czytać Jego Słowo, rozważać to Słowo, a później też budować się wzajemnie w naszej społeczności przy Agapie. Powstańmy proszę do modlitwy. Boże nasz, dziękujemy, że możemy stanąć przed Tobą jako Twój lud, Twój Kościół, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, odkupieni drogocenną krwią naszego Pana, który umarł za nas, który zmartwychwstał i który żyje i który dzisiaj jest tutaj obecny pośród nas w swym świętym duchu. Dziękujemy, kochany Ojcze, że możemy Ciebie przez Niego czcić. Możemy w Jezusie Chrystusie zbliżać się do Twego tronu łaski, aby Ciebie wysławiać, aby Ciebie wywyższać. I pragniemy to czynić w każdej jednej pieśni, którą śpiewamy, w każdej jednej modlitwie, którą wznosimy z naszych serc do Ciebie, w rozważaniu Twojego słowa i w naszych rozmowach. Pragniemy, byś Ty był uwielbiony. Dla Ciebie tutaj się gromadzimy. To jest Twój dzień, Twój czas, Twoje miejsce. I pragniemy, byś we wszystkim, co tu czynimy, był uwielbiony. I dlatego też, Panie, prosimy o Twą pomoc dla tych wszystkich, którzy usługują, dla tych, którzy prowadzą szkółkę niedzielną, uczą nasze dzieci, dla tych, którzy pomagają nam śpiewać zgodnie, melodyjnie. Potrzebuję Twojej pomocy, Panie, w zwiastowaniu Twojego Słowa. I my wszyscy potrzebujemy Twojej pomocy w Jego zrozumieniu i pełnieniu Twojej woli, którą nam objawiasz. Dlatego prosimy, Panie, byś błogosławił nas, byś rozjaśnił swoje oblicze nad nami, byś nam okazał swą łaskę, byś wylał na nas swoje błogosławieństwo niebios w obfitości, i dał nam doświadczać Twojej cudownej obecności, Twojej mocy, Twojej chwały, Twojego pokoju, Twojej radości. Prosimy o wszystkie zasmucone serca, abyś pokrzepił je i pocieszył. Prosimy, Panie, o tych z nas, którzy przychodzą dzisiaj z radosnym sercem, abyśmy umieli to wyrazić w radosnym uwielbieniu i czci dla Ciebie. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w nas i w pośród nas. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym i w Duchu Twoim świętym. Amen. Wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowionym zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Zoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Ja, Ojcze, przychodzę do Ciebie, chcę Ci serdecznie podziękować, że w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa mogłem tu dzisiaj być razem w Twoim Kościele z Tobą i z braćmi i siostrami. Dziękuję, że to Ty sprawiłeś, Twoja miłość, Twoja łaska, że powołałeś mnie, Panie, że porwałeś mnie ze śmierci, z tego świata, a mógł poznać Twoją miłość, taką wspaniałą, wielką miłość, Panie. Twoje miłosierdzie, Twoją dobroć. Dziękuję, że przebaczyłeś mi moje grzechy, dlatego ja mogę również przebaczać moim winowajcom. Od Ciebie biorę, Boże, miłość, którą mi udzielasz. Mogę się podzielić również z bliźnimi tą miłość. Stałeś się źródłem dla mnie, Panie. Źródłem wszystkiego, co najlepsze w moim życiu. Chcę Ci serdecznie podziękować, że możemy to razem być z Tobą, bo wiem, że jesteś z nami. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Jesteś drogą, prawdziwą drogą do Ojca, Ojca Niebieskiego, w którym będziemy już na zawsze przebywać z Tobą, Jezu. Amen. Amen. Wieczności próg, cudny dzień, wieczność. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy stać przed Tobą w czystych szatach, że zmazałeś nasze grzechy, nasze winy drogocenną Twoją świętą krwią przelaną na krzyżu Golgoty. Dziękujemy, Panie, za ten cudny dzień, gdy dałeś nam łaskę w to uwierzyć i przyjść po Twój krzyż i przyjąć przebaczenie naszych grzechów i doświadczyć chwalebnej wolności, w której do dziś możemy trwać. Panie, z tego weselimy się i radujemy się. I będziemy Ci dziękować po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen. Amen. Święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty święty, święty, święty, święty, święty, święty, chcę widzieć Ciebie. Święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, chcę widzieć Ciebie. Co ten czas, który dałeś nam? Co to, że mogę być dzisiaj tutaj razem z moim mężem, Pani? Co to, że Pani Ty przygotowałeś dla nas kolejną ucztę, która została u Pani? Tak pójdę, napełnią tym słowem naszego pastora, który masz dla nas, Pani, że będziesz nas, Pani, nadal uczył, prowadził, że troszysz się o nas każdego dnia. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za siostry, za braci, za zbór, za zdrowie. Za to, że Panie, dajesz mi jeszcze siły, Panie, do wielu rzeczy. Tak, pragnę z całego serca Ci dzisiaj uwielbić, oddać Tobie chwałę, oddać Tobie cześć, Panie, bo Ty jesteś cudownym Bogiem. Bądź wywyższony i błogosławiony w imieniu Jezusa. Amen. Amen. W roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. Siedział on na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Wokół niego stały serafy. Każdy z nich miał 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma okrywał nogi, a na 2 latach. I wołali do siebie nawzajem: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem. Powiedziałem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Gdy przyleciał do mnie jeden z serafów, w ręku trzymał rozżarzony węgielek, który z szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim moich ust i powiedział: oto dotknęło to Twoich warg, usunięta jest Twoja wina, Twój grzech został zakryty. Wówczas usłyszałem głos Pana, pytał: kogo poślę? Kto nam pójdzie? Odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on mi polecił: idź i mów do tego ludu: słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu, przytęp mu słuch, odwierz mu wzrok, by nie widział oczami i nie słyszał uszami, i nie zrozumiał sercem, nie zawrócił i nie ozdrowiał. Gdy zapytałem: do kiedy, Panie? Odpowiedział: dopóki nie opustoszeją miasta pozbawione mieszkańców, domy pozbawione ludzi, dopóki kraj nie stanie się pustkowiem. Pan usunie ludzi daleko, wielką pustką rozciągnąć będzie z tej ziemi, a choć zostałaby w niej 1/10, to i ona znów ulegnie zniszczeniu, jak rebit lub dąb, z którego przy ścięciu zostaje tylko pień. Jego pień jest świętym nasieniem. Panie, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy zobaczyć Twoją chwałę, że Ty, Panie, objawiłeś nam siebie samego, że otworzyłeś nasze oczy, żeśmy mogli zobaczyć Ciebie, że Ty, Panie, otworzyłeś nasze serca, żeśmy mogli przyjść do Ciebie. Ty, Panie, objawiłeś się tym, którzy Cię szukali, oraz tym, którzy Ciebie nie szukali. Dzięki Ci. Ty, Panie, uzdrawiasz, Ty, Panie, leczysz, Ty, Panie, otwierasz oczy ślepych od urodzenia. Ty, Panie, nas uleczyłeś, otworzyłeś nam oczy, namaściłeś je maścią, abyśmy przejrzeli. Dzięki Ci. Wiele ludzi chciało zobaczyć Twą chwałę, ale nie widzieli, bo ich oczy były zamknięte, a ich serce zatwardziałe. Ty, Panie, jednak spojrzałeś na nas i otworzyłeś na nas serca. Zmieniłeś nasze oblicze z kamienistego na cielesne. Ty, Panie, otworzyłeś nasze serca po Tobie, byśmy mogli przyjść i Tobie cześć oddawać. Bo jak powiedziano, wszelkie kolano przede mną klękli, wszelki język wyzna Boga. Tak, Panie, wyznajemy Ciebie jako Pana i Boga naszego. Tobie, Panie, cześć oddajemy. Dziękuję Ci za łaskę Twoją, za miłość, którą żeś okazał nam w Chrystusie, że odkupiłeś nas z winy grzechu, że grzech nas, że oczyściłeś nas z tego grzechu, Panie. Za to Ci dziękujemy i wielbimy Twoje święte imię, Panie Jezu. Amen. Amen. A gdy on przybliżał się do Jerozolimy, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przychodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli na przodzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżał, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Ojcze, Ci serdecznie dziękuję za tego człowieka ślepego. On był ślepy, ale miał ten wzrok w sercu, widział. Widział wiarą to, że idzie do niego ratunek. Gdy usłyszał o Tobie, Jezu, wołał. Wołał głośno, wołał coraz głośniej, wołał głośniej niż tłum, który starał się go uciszyć. On potrzebował ratunku od Ciebie i wołał bardzo głośno pośród ludzi, nie wstydząc się, bo potrzebował od Ciebie ratunku. Dziękuję Ci za niego, bo jest dla mnie wzorem, żeby nie powstrzymywać swoich ust ze względu na ludzi. Ale Ty jesteś tutaj, dlatego ja też otwieram swoje usta, aby Ci podziękować, bo godny jesteś podziękowania chwały za niezwykłe miłosierdzie, jakie okazywałeś. Tak, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Amen. Tyś Jesteś tarczą jest. Panie, pragnę go. dzień. Jesteś wspaniałością mą. Jesteś wspaniałością mą. Panie, pragnę kochać Cię. Panie, pragnę kochać Cię. Wszystko daję. Są w stanie oddać Twojego Twojej chwały, Twojej doskonałości, świętości, Twojego piękna. Ale Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz się dostrzec, dajesz się poznać, że coś Pani mogła z Ciebie zobaczyć i doświadczyć. I wiem, że nie mogę niczego innego dobrać. Nie mogę się ożywić to poznanie Ciebie. Było dla każdego z nas największą wartością, Panie, abyśmy wszystkie inne rzeczy postrzegali przez pryzmat tego, jakim Ty jesteś, kim Ty jesteś. Żeby Panie przeszedł wszystkie inne rzeczy, ludzie sprawy, w obliczu Twojej wielkości, Twojej miłości, Twojej wspaniałości. Widzieli jak normalnych wymiarach. Na Ciebie, Panie, byś pełną łaskę wywyższać, odkrywać, Panie, jeszcze więcej Twojej wspaniałości, zachwycać się Twoim pięknem. Już niczego innego, Panie, bardziej nie mam za Tobą. Pomóż nam w tym. Jakże jesteś wielki, zepchnij światłość i majestat. Światło spowijasz się jak szatą, niebiosa rozciągasz niczym namiot. Na wodach wznosisz piękna swych komnat, obłoki czynisz swym rydwanem. Lecisz na skrzydłach wiatru, swoimi posłańcami czynisz wichry, swoimi podwodnymi płomienie ognia. Ziemię oparłeś na jej podstawach i nie zachwieje się na wieki. Głębia okryła ją jak szata. Wody stanęły nad górami, runęły jednak na Twój okrzyk. Spuścił je głos Twojego gronu. Z wysokich gór spadły doliny, do miejsc przez Ciebie wyznaczonych. Ty zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie są w stanie. I nie zawrócą, by znów polać ziemię. Ty, Panie, stworzyłeś świat i wszystko, co na nim. Ty, Panie, dajesz nam pokarm. Dajesz nam słowo żywota. Ty jesteś tym słowem żywota. Tym chlebem, który wstąpił z nieba. Tym chlebem, który daje życie światu. Ty, Panie, powiedziałeś, kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie na wieki. Dzięki Ci, Panie, żeś dał nam łaskę, aby ufać Tobie i wierzyć w Ciebie. Tylko w Tobie, Panie, jest zbawienie, że tylko Ty, Panie, jesteś tym życiem wiecznym, tą drogą, bramą, tym żywotem wiecznym. Panie Jezu, do Ciebie przychodzimy nie tylko w tę niedzielę, ale w każdym dniu naszego życia. Zawsze pamiętamy o Tobie, o wielkich Twych cudach i czynach, które czyniłeś na ziemi. Wielkie są dzieła Pana i godne wspominamy. Tak, Panie Boże, nasz świetność i majestat jest Twoją szatą. Bądź uwielbiony, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Cudownej łaski dał. za Twe dzieła. Dzięki za przebity bok, swoją krwią Tyś winę zmył, bym odtąd żył, znając przebaczenia smak. Ty jedynie jesteś godzien, siedzący na tronie Ojca, jako zwycięzca, który pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał moce piekła i przyniósł nam wieczne zbawienie. Pragniemy wzrastać w poznaniu Ciebie, z bojaźnią i drżeniem sprawować nasze zbawienie, wiedząc, komu zawierzyliśmy, polegając na łasce i mocy Twojej, której nam hojnie udzielasz, we wszelkiej dobroci, mądrości i poznaniu. Prosimy, przemawiaj do nas przez Twoje święte słowo, gdy otwieramy je, rozważamy je. Mów do naszych serc, prosimy. Daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i żyć, pełniąc wolę Twoją, w oparciu o Twoje objawienie. Prosimy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu.

że niestosownie postąpiłby wobec swojej panny, by miała przekroczyć swoje lata młodości, oraz że tak powinno się stać, niech czyni, co chce, nie grzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił w sercu, bez przymusu, i panuje nad własną wolą, osądził to w swoim sercu, aby zachować swoją pannę w dziewictwie, dobrze czyni. A tak, kto poślubia swoją pannę, czyni dobrze, a kto nie zaślubia, czyni lepiej. Żona związana jest prawem do tego czasu, dopóki żyje jej mąż. Jeśli jednak umarłby jej mąż, jest wolna, by wyjść za mąż, za kogo chce, byle tylko w Panu. Ale według mojej rady jest bardziej błogosławiona, jeśli tak pozostanie. A wydaje mi się, że i ja mam Ducha Bożego. Apostoł Paweł, mając bardzo wysokie mniemanie o świętym związku małżeńskim, dostrzega także wiele korzyści, jakie płyną ze stanu wolnego, i zachęca wszystkich, którzy jeszcze nie zawarli związku małżeńskiego lub też przez śmierć współmałżonka, przez separację lub rozwód znaleźli się poza małżeństwem, do pozostania w tym właśnie stanie, aby owocnie służyć Bogu. Paweł, jak ostatnio tutaj zauważyliśmy, najprawdopodobniej wdowiec, miał dar wstrzemięźliwości i zachęcał wszystkich, którzy podobnie jak on posiadali ten dar, aby go używali, aby z niego korzystali. I szczególnie do tych jego słowa są skierowane, ale nie tylko. Niektórzy z was są w stanie wolnym, ale nie macie tego daru. Nie jesteście w związkach małżeńskich i wcale wam się to nie podoba. Niektórzy z nas są w związkach małżeńskich, ale pewnego dnia możemy zostać sami. I to nie jest koniec świata. Życie nadal ma sens. W takim stanie, w jakim jesteśmy dzisiaj, musimy rozumieć obowiązki, jakie Bóg składa na ludzi w związkach małżeńskich, i o nich ostatnio więcej mówiliśmy, jak również dostrzegać liczne przywileje, które są udziałem tych wszystkich, którzy nie są w związkach małżeńskich, nawet jeśli jest to sytuacja przejściowa, nawet jeśli kiedyś wstąpią w związki małżeńskie, to do czasu, kiedy to nastąpi, winni korzystać z tych wszystkich możliwości i przywilejów, które daje im stan wolny. Jeśli Bóg przeznaczył ciebie do małżeństwa, ale teraz jesteś w stanie wolnym i nie masz tego daru wstrzemięźliwości, uważnie wsłuchaj się w radę apostoła Pawła, abyś dobrze wykorzystał ten czas, który masz, i prowadził swoje życie przed Bogiem tak, jak powinieneś czy powinnaś, aby kiedy przyjdzie Boży czas, to pragnienie, które jest w Twoim sercu, zostało zaspokojone. Myślę, że problemem, wielkim problemem wielu ludzi, którzy nie są w związkach małżeńskich, jest pośpiech, aby zawrzeć te związki. Jest niezadowolenie ze stanu, w którym obecnie się znajdują, i chęć zawarcia związku za wszelką cenę. Słowo Boże jednak przestrzega nas przed pochopnym podejmowaniem ważkich decyzji w naszym życiu. A jak wiemy, zawarcie związku małżeńskiego jest jednym z najbardziej poważnych kroków, jakie podejmujemy w naszym życiu. I wielu ludzi, którzy pochopnie zawarło związki małżeńskie, znalazło się w daleko tragiczniejszym położeniu, niż myśleli, że się znajdują, gdy byli sami. Daleko bardziej życzyli sobie, żeby nigdy nie wstąpili w związek małżeński, niż wcześniej życzyliby sobie, żeby kogoś znaleźli. I tak jak ostatnio powiedziałem, tak powtarzam. Daleko gorszą rzeczą jest pochopnie zawrzeć związek małżeński i później tego żałować, niż być samotnym, być w stanie wolnym i pragnąć małżeństwa. Tak długo jak ci z was, którzy są w stanie wolnym, tak długo jak Bóg wam ten czas przeznaczył, być może na całe życie, być może jesteście w gronie tych, których Bóg obdarzył tym darem i tak was powołał i tak was przeznaczył, być może to jest wasze miejsce, ale jeśli tak nie jest, dopóki jesteście w tym stanie, przyjrzyjcie się uważnie korzyściom, które płyną z tego stanu i starajcie się wykorzystać to, zamiast ciągle czuć się nieusatysfakcjonowanym i niespełnionym i czekać na ten cudowny dzień, kiedy wszystko się zmieni, kiedy wstąpicie w związek małżeński. Myślę, że ludzie, którzy to czynią, przygotowują się na katastrofę. Wchodzą często w związki totalnie nieprzygotowani, dlatego że w ogóle nie poświęcili właściwie tego czasu, który mieli, gdy byli sami, gdy nie byli w związkach małżeńskich. Nie uświęcali swej duszy i swego ciała dla Pana i Jego służby, ale marzyli i tęsknili za małżeństwem i weszli w nie totalnie nieprzygotowani. I dla wielu jest to wielkie rozczarowanie. Dla wielu jest to wielka katastrofa i wielki ciężar. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy, jest przynajmniej 5 korzyści, jakie płyną ze stanu wolnego. Pierwszą z nich omawialiśmy w zeszłą niedzielę w kontekście małżeńskich powinności, o których jest mowa w pierwszych wierszach, 3., 4., 5. wiersz. Mówią o małżeńskich powinnościach męża wobec żony i żony wobec męża, że już nie rozporządzają swoim własnym ciałem, ale należą do siebie wzajemnie i są sobie winni oddawanie tego, co jest częścią małżeństwa. Pożycie seksualne jest nie tylko przywilejem i przyjemnością, ale jest obowiązkiem małżonków. I dla tych, którzy nie są w związkach małżeńskich, może się to wydawać, coś to za obowiązek. Ale dla wielu, którzy są, okazuje się to być obowiązkiem. Nie zawsze ma się na to ochotę, nie zawsze się jest w dobrym stanie zdrowia, czy psychicznym, czy innym. I jest obowiązek. Człowiek już nie ma prawa do własnego ciała. Natomiast człowiek, który nie jest w związku małżeńskim, ma całkowite prawo do siebie samego, do własnego życia, do własnego czasu i do własnego ciała. I nikt inny nie rozporządza ich ciałem. A więc to jest pierwszy przywilej, o którym szczegółowo mówiliśmy w zeszłą niedzielę. Poczynając od wiersza 25, Paweł wraca do tego tematu ludzi, którzy nie są w związkach małżeńskich. I zaczyna słowami: a co do panien? Tutaj używa greckiego słowa, które oznacza dziewice. Co do dziewic? Nie mam rozkazu Pana. Jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania. Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudach dobrze jest człowiekowi takim być. Czytając Ewangelię, nie znajdujemy w słowach Pana Jezusa jakiegoś konkretnego przykazania, jakichś wyraźnych, konkretnych zasad, jakimi mieliby się kierować ludzie niezamężni, nieżonaci. A więc apostoł Paweł nie jest w stanie cytować Pana Jezusa w tym temacie, natomiast daje radę jako ten, który dzięki miłosierdziu Bożemu jest godzien zaufania. Mówi jako reprezentant Pana Jezusa, jako Jego apostoł. Mówi prawdę, którą Duch Święty Jemu objawia. I w wierszu 26 mówi, że przy nastających obecnie trudnych czasach dobrze jest człowiekowi takim być. I odnosi się do tego, o czym mówił w wierszu 25. Dobrze jest być niezamężnym, nieżonatym. Dobrze jest być w tym stanie dziewiczym. I to jest bardzo istotne, abyśmy to właściwie zrozumieli w całym tym kontekście. Użyte tutaj słowo panny najczęściej odnosi się do płci żeńskiej, do kobiet, ponieważ to słowo jest rodzaju żeńskiego i najczęściej opisuje panny, dziewice. Czasami jednak było używane także do mężczyzn, którzy nigdy nie uczestniczyli w życiu seksualnym. Podobnie nadal, chociaż bardzo rzadko, używamy tego terminu w taki sposób. Mamy polskie słowo prawiczek, ale to budzi uśmiech, prawda? Kojarzy nam się wszystkim, prawiczek. Dzisiaj często jest używane w takiej formie pogardliwej wręcz. Natomiast to greckie słowo używane było zarówno do dziewic w rodzaju żeńskim, jak i męskim. W takim kontekście też możemy je znaleźć. Uwspółcześniona Biblia Gdańska właśnie w taki sposób to oddała. Ci z was, którzy mają uwspółcześnioną Biblię Gdańską, widzą, że Paweł zaczyna: a co do osób dziewiczych. Oni w ten sposób to oddali, pokazując, że w tym wierszu to słowo może oznaczać zarówno mężczyzn, jak i kobiety. I to jest niezwykle ważne, gdyż cała dalsza część tego fragmentu do takich osób się odnosi. Paweł tutaj mówi o różnych grupach ludzi w tym rozdziale. Mówi o wdowach, mówi o osobach samotnych, mówi o dziewicach czy osobach dziewiczych. W następnym wierszu, zauważcie, 26, Paweł, odnosząc się do dziewic w wierszu 25, używa słowa antropos, człowiek, które jest rodzaju męskiego. I dalej mówi o mężczyznach, którzy są związani z żonami lub którzy nie są związani z żonami. W kontekście wiersza 25 nie ma mowy o wdowach ani osobach rozwiedzionych, ale o kawalerach, zakładając, że są dziewicami, a następnie mówi dosłownie o dziewicach rodzaju żeńskiego. Tam już dalej nie ma wątpliwości, że mówi o dziewczynach, gdyż mówi o poślubieniu męża. I to jest niezwykle istotne we właściwej interpretacji wiersza 26 i 27 w naszych dalszych rozważaniach na temat rozwodów i powtórnych związków. Paweł poświęca wiersze od 25 aż do 38 w sprawie dziewic, osób, które nigdy nie zawarły związku małżeńskiego. Mówi, a co do osób dziewiczych? I o tym mówi w następnych wierszach aż do 38. I dlatego uczciwie nie można wykorzystywać tych wierszy, co niektórzy czynią, w argumentacji usprawiedliwiającej powtórne związki osób rozwiedzionych. Nie można. To nie jest uczciwe. To jest ewidentne nadużycie i wpisywanie własnych liberalnych poglądów w wiersze, które rozważane w kontekście nie pozwalają na taki zabieg. Będziemy to szczegółowo omawiać i mam nadzieję, że jasno zobaczymy, że to, co niektórzy robią z tymi wierszami, jest poważnym nadużyciem. Wyrywają wiersz 26 z kontekstu i nadają mu znaczenie, które w ogóle nie zgadza się z kontekstem. Wiersz 26 i 27, te dwa wiersze. Tam nie ma mowy o rozwodzie. W przekładzie Piotra Zaręby jest wprost napisane, że to jest rozwód. W przypisie Piotr Zaręba dał przypis osoby, które się rozwiodły. Będziemy o tym szczegółowo mówić, kiedy dojdziemy do tego całego poważnego tematu. Natomiast chciałbym to tutaj już podkreślić, abyśmy rozumieli, że Paweł tutaj w ogóle się nie zajmuje tymi rzeczami. On w ogóle tutaj nie mówi o rozwodzie i powtórnych związkach. On mówi o przywilejach, jakie są udziałem osób w stanie dziewiczym. I tylko o takich osobach tutaj mówi. Kolejnym przywilejem, o którym dzisiaj będziemy mówić, to łatwiejsze znoszenie presji, jaką wywiera na chrześcijan zły system tego świata. W wierszu 26 apostoł Paweł mówi o nastających trudnych czasach. Ten termin, który tutaj występuje, grecki termin anaken, oznacza ucisk, utrapienie, przemoc, zadawanie bólu. To słowo mówi o wielkich trudnościach. Ono wskazuje na napięcie i konflikt, jaki jest między Bożymi dziećmi a tym zbuntowanym wobec Boga światem. Apostoł Paweł jest świadomy nadchodzącego czasu ucisku dla Kościoła. I ten ucisk już trwał i apostoł Paweł niejednokrotnie na sobie go doświadczał i wiedział, że każdy, kto wyznaje Jezusa Chrystusa Panem, jest narażony na prześladowania, na ucisk, na różnego rodzaju bolesne doświadczenia ze strony tego zbuntowanego, nienawidzącego Boga świata. Paweł dokładnie wiedział, z czym wiąże się służba Jezusowi Chrystusowi i głoszenie Ewangelii. Niejednokrotnie budził się z obawą o własne życie. Miał licznych wrogów, ludzi, którzy śledzili go, ludzie, którzy zostawiali na niego pułapki, ludzie, którzy próbowali go wrzucić do więzienia i czasami udawało im się podburzyć tłumy, udawało im się doprowadzić do tego, że Paweł był publicznie chłostany, nawet kamienowany. Paweł wiedział, z czym wiąże się służenie Chrystusowi i przyznawanie się do Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana. Zdając sobie sprawę z tego, jaką cenę będą płacić chrześcijanie za swoją wiarę, prosi ich, by rozważyli, jak łatwiej będzie im znieść prześladowania w stanie małżeńskim, kiedy mają dzieci, żony, czy kiedy są sami. Ta wrogość wobec chrześcijan się wzmagała w czasach Pawła. Kiedy Paweł pisał ten list około 55 roku po Chrystusie, już wtedy chrześcijaństwo miało wielu wrogów. Nie było jeszcze wtedy powszechnego edyktu przeciwko chrześcijanom. To dopiero rozpoczęło się 15 lat później, kiedy Neron zaczął prześladować Kościół. Wtedy jeszcze były to lokalne wydarzenia. Tu i tam ludzie prześladowali chrześcijan. Czytamy o tym w liście do Tesaloniczan. Oni byli poddani ogromnym prześladowaniom, ogromnej nienawiści ze strony otaczających ich pogan i Żydów. Ale ten czas powszechnego prześladowania zbliżał się. I Paweł przez Ducha Świętego wiedział, że ten czas nadchodzi. I mówi, w obliczu zagrożenia, w obliczu tego ciężkiego czasu doświadczeń, lepiej jest tym, którzy będą sami, niż tym, którzy będą w związkach małżeńskich. Osoba, która ma wokół siebie bliskich, nie jest w stanie czasami znieść cierpienia, które zniosłaby, gdyby to cierpienie spadło tylko na nią. Apostoł Paweł mówi, że w tych trudnych czasach agonii, ataków na chrześcijaństwo, czasu prześladowań, jest korzyść w stanie wolnym. I chociaż Pan Jezus nie mówił bezpośrednio o korzyści stanu wolnego w takich ciężkich czasach, w Jego słowach opisujących ucisk prześladowań znajdujemy dokładnie tę samą obawę o cierpienie matek i dzieci. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i 19 wierszu w kontekście prześladowań i ucisku Pan Jezus mówi: biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Pan Jezus, zapowiadając czas prześladowań i licznych cierpień, szczególnie użala się nad kobietami w ciąży i matkami z małymi dziećmi. I Paweł dokładnie wiedział, że te ciężkie czasy nadchodzą. Historycznie rzecz biorąc, w czasach Nerona to prześladowanie przyszło również do Koryntu. Erast, jeden z urzędników miejskich, który stał się chrześcijaninem, został zamordowany w trakcie tych późniejszych prześladowań w Koryncie. I wielu innych chrześcijan straciło życie, znalazło się w więzieniach, rodziny zostały rozbite. I w świetle tego wszystkiego apostoł Paweł mówi: moja rada jest taka, że jeśli jesteś w stanie wolnym, rozważ pozostanie w tym stanie ze względu na to, co przychodzi. Pewien biblijny komentator z XIX wieku, Lightfoot, powiedział: mężczyzna, który jest bohaterem, zamienia się w tchórza na myśl o swojej owdowiałej żonie i osieroconych dzieciach. I myślę, że jest w tym wiele prawdy. Oczywiście apostoł Paweł, mówiąc te słowa, nie chce być źle zrozumiany przez tych, którzy uznają, że w takim wypadku może lepiej się w ogóle rozwieść, jeśli mają żonę. Nie, Paweł w 27 wierszu mówi: jeśli jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Dodaję to dlatego, że ktoś mógłby sądzić, że jeżeli te ciężkie czasy nastają, no to może lepiej już teraz rozerwać ten związek małżeński i być samemu, żeby łatwiej było to wszystko znieść. Nie, apostoł Paweł mówi: nie rób tego, tego ci nie wolno robić. Jeśli już masz żonę, to jesteś związany z nią tak długo, jak ona żyje i nie możesz jej zostawić. Natomiast jeśli jeszcze nie masz żony i jesteś w stanie służyć Bogu z moralną czystością, zostań w tym miejscu, w którym jesteś, mówi apostoł Paweł. No ale powiemy dzisiaj, no tak, to było wtedy, takie ciężkie czasy, prześladowania, ale przecież my nie żyjemy w takich czasach. Przecież dzisiaj nikt nam głowy nie obcina, nikt nas nie zamyka w więzieniu, nikt nam tutaj nie wpada, nie robi rabanu, dlatego że się zgromadzamy w imieniu Jezusa. To chyba nie do nas jest to skierowane. Jak dobrze wiecie, w wielu częściach świata dzisiaj ta nauka apostoła Pawła jest bardzo na czasie. W dzisiejszych czasach więcej chrześcijan jest poddanych prześladowaniom i cierpieniom niż przez wszystkie minione wieki do tej pory. I to słowo jest bardzo dla nich aktualne. I może stać się aktualne dla nas każdego dnia. Jaką mamy gwarancję, że ta wolność, którą cieszymy się dzisiaj, będzie naszą za rok, za dwa, za trzy? Mamy taką nadzieję? Wielu z nas nawet nie martwi się, że mogłoby być inaczej. Zakładamy, że tak będzie. Ale czy rzeczywiście mamy taką pewność? Czy rzeczywiście ktoś może nam zagwarantować, że tą wolność, którą dzisiaj mamy, będziemy mieli bez końca? Pismo mówi nam, że ludzie źli będą brnęli w coraz większą bezbożność. Natchniony Duchem Świętym, autor Księgi Objawienia, apostoł Jan, opisuje czas wielkiego cierpienia dla całego Kościoła, który przyjdzie na niego w czasach ostatecznych. Koniec wieków przez Pana Jezusa jest charakteryzowany jako czas wojen, głodu, chorób, trzęsień ziemi, prześladowań i nienawiści wobec wszystkich, którzy wyznają Jego imię, którzy przyznają się do Niego jako swego Pana. I rozejrzyjmy się dobrze wokół, w jakim świecie żyjemy. Żyjemy w bezbożnym, niemoralnym społeczeństwie. I wielu z nas, myśląc o małżeństwie, powinno mieć obawy. Jak dzisiaj patrzę na eskalację rozwodów, patrzę na eskalację konfliktów małżeńskich, patrzę na to, co się dzieje wokół, naprawdę mówię, to cud, że te małżeństwa, które trwają w miłości, tak trwają. To naprawdę jest cud. To jest wielka łaska Boża. Myślę o tym, co z naszymi dziećmi w tym całym systemie, który pcha i pcha coraz mocniej do jawnej bezbożności, do kultu szatana, różnych form dewiacji, które nazywają się dzisiaj normalnością. Nasze dzieci oglądają filmy, w których młode dziewczyny całują się, są przyjaciółkami, które razem śpią. To jest normalne. Uczyłem dzieci w szkole podstawowej, czy dzieci ze szkoły podstawowej, i dla nich homoseksualizm był czymś normalnym. Kiedy próbowałem delikatnie podnosić ten temat na swoich zajęciach angielskiego z nimi, one, niektóre dziewczyny, były oburzone, że śmiem kwestionować czyjąś wolność seksualną. To jest nowe społeczeństwo, które dorasta wokół nas. Zupełnie niebiblijne, niechrześcijańskie normy, które oni uważają za właściwe. Każdy ma wolność do stanowienia o sobie. Każdy może wybrać sobie płeć, jakiej chce być. Nikt mu nie będzie narzucał ani płci, ani preferencji seksualnych, ani niczego takiego. To jest nowy człowiek. W takim społeczeństwie żyjemy. I to, co my głosimy ze Słowa Bożego, jest tak obraźliwe dla tych ludzi, jest tak nietolerancyjne, że wystarczy jedna ustawa Parlamentu Europejskiego. I wiele z tego, co czytamy w Słowie Bożym i głosimy, stanie się przestępstwem. I już się staje. Już niektórzy, nawet w Europie, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, znaleźli się w więzieniu. Za to tylko, że czytali to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Publicznie śmieli przeczytać fragmenty, które potępiają współczesną bezbożność. W takich czasach przyszło nam żyć. I myślimy, że będzie lepiej? Pismo mówi, że ludzie źli będą brnęli w swoją bezbożność i zło będzie się potęgować. I musimy się przygotować i być świadomi tego, że nadchodzą i dla nas trudniejsze czasy. I w tym kontekście winniśmy też rozważać zawarcie związku małżeńskiego, czy ewentualnie powstrzymywanie się od tego, jeśli mamy oczywiście taki dar. Paweł po prostu stwierdza fakty, nie narzuca tego, nie zabrania zawierania związków małżeńskich, absolutnie. To podkreślałem i podkreślam, że Paweł nie jest przeciwko małżeństwu, nie jest przeciwko zawieraniu związkom małżeńskim. Wręcz twierdzi, iż ci, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, czynią to pod natchnieniem demonicznym. A więc tutaj nie mówimy o jakimkolwiek zakazie, nie mówimy tutaj o jakiejś nakładaniu na kogoś jakichś sideł, żeby nie czynił tego, wręcz przeciwnie. Paweł mówi, jeśli nie jesteś w stanie zachować swojego życia w czystości, jeśli nie masz tej moralnej wstrzemięźliwości, wstępuj w związek małżeński, jeśli możesz. A więc cały czas to podkreślam, wskazując na te przywileje, które trzeba zobaczyć, trzeba docenić, i z których należy właściwie korzystać, nie czyniąc z nich zasady ani normy, ale jako, tak jak Paweł to przedstawia, jako coś, co powinniśmy wziąć pod uwagę. Czym powinniśmy ci z nas, którzy są w stanie wolnym, pokrzepiać się i pocieszać się i widzieć w tym wartość, że Bóg im czegoś oszczędza też. To nie jest tylko tak, że czegoś jesteś pozbawiony, ale masz też pewne przywileje, którego ludzie w związkach małżeńskich nie mają. I o to chodzi, żeby to zrównoważyć, żeby na to patrzeć w kontekście czasów, w których apostoł Paweł żył i w których my dzisiaj żyjemy. Pamiętajmy, że przyczyna naszego istnienia nie zawęża się do nas samych. do naszego osobistego spełnienia i zadowolenia. Ale naszą powinnością jest nade wszystko życie dla Bożej chwały. On dał nam życie. On nas zbawił z grzechu. On nas obdarzył wszelkim błogosławieństwem niebios i powołał, abyśmy zgodnie z wierszem 35 nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. I w tym kontekście każdy z nas musi patrzeć na miejsce, w którym jesteśmy i dokładać wszelkich starań, aby czy to jesteśmy w związku małżeńskim, czy też jesteśmy poza związkiem małżeńskim, abyśmy nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy naszym Panu. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte Słowo, które jest dla nas światłem w każdym czasie, w różnych okolicznościach życia, na różnych kontynentach, dla ludzi żyjących kiedyś i dzisiaj. Twoje Słowo nie straciło nic ze swojej aktualności i maluje przed nami rzeczywisty obraz świata, w którym żyjemy. Maluje cudowny obraz zbawienia i łaski, jakiej jesteśmy uczestnikami w Panu Jezusie Chrystusie, ale też nienawiści, która jest naszym udziałem w tym świecie, jeśli chcemy żyć pobożnie w Chrystusie, jeśli stajemy się odważnymi świadkami Ewangelii, jeśli sprzeciwiamy się złu, jeśli podnosimy nasz głos przeciw nieprawości, i wzywamy ludzi wokół do opamiętania, do nawrócenia, do wiary w Ewangelię, do wiary w Pana Jezusa Chrystusa i pobożnego życia. Spotykają nas sprzeciwy, drwiny, a w wielu częściach świata już dzisiaj prześladowania i cierpienia, i śmierć, i więzienie. I nie wiemy, jak będzie jutro. Ale wiemy, Panie, że Ty zwyciężyłeś świat. Wiemy, że ci wszyscy, którzy do Ciebie należą, mogą żyć pobożnie, pomimo tych różnych doświadczeń i presji, które przychodzą na nas. I w tej ufności, Panie, chcemy się modlić o tych wszystkich naszych braci i siostry, którzy cierpią prześladowania. Szczególnie o tych, którzy utracili bliskich, żony, dzieci, mężów, którzy zostali z nimi rozdzieleni i cierpią w więzieniach, w obozach pracy, wypędzeni ze swoich wiosek, miast. Panie, chcemy modlić się za nimi, abyś w tym ich cierpieniu i bólu był blisko przy nich i pocieszał ich, dodawał im sił, by się Ciebie nie zaprzeć, ale przy Tobie trwać do końca swych dni. Prosimy też o wszystkie osoby w stanie wolnym, abyś, Panie, otaczał je szczególną opieką i szczególną Twą łaską. Prosimy, kochany Ojcze, o Twoją pomoc i też łaskę, by dostrzec te pozytywne strony tego stanu, aby nie skupić się tylko na tym, czego nie mają, ale aby mogły dostrzec z Twoją pomocą to wszystko, co mają i co mogą dla Ciebie robić dzięki temu miejscu, w którym się znajdują. Pomóż, Panie, nam wszystkim tak żyć, aby jakikolwiek jest nasz stan, jakakolwiek jest nasza pozycja społeczna, materialna, abyśmy w tym miejscu, w którym nas powołałeś, służyli Tobie, wielbili Ciebie i dobrze wykorzystywali czas i możliwości, które nam dajesz. Pomóż nam o tym pamiętać, że to jest naszą pierwszą powinnością. Służyć Tobie, wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie, trwać przy Tobie godnie do końca naszych dni. Dopomóż nam w tym, kochany Panie, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Śpiewanie, że Ciebie kierujemy nasze serca i Ciebie, Panie, czytamy powinno i Ciebie, Panie, przychodzimy, by szukać pomocy z Wami, Panie, Twojego imienia. Czy Pan jesteś jedynym doradcą, którym którego jest rada i poznanie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś tym Słowem Bożym, że u Ciebie, Panie, możemy szukać wszelkiego cierpienia i wszystkiego, co nam posiada do życia i położności. Panie, pragniemy się codziennie do Ciebie zbliżać, pamiętając o tym. zawsze w życiu codziennym mogli wyrażać Cię czym i tym samym przynosić Tobie chwałę. Panie, prosimy Cię o całych tych gościom, którzy przeżyły ze mną chwile trudne, o tych wszystkich, którzy są w małżeństwach, aby ich rodziny dalej trwały przy Tobie, aby ci, którzy jeszcze Ciebie nie znają, Panie, jeszcze mogli poznać Ciebie i przyjść do Ciebie, poznać Ciebie jako jednego Pana i Władcy. Panie Jezu, tylko w Tobie jest Panie zbawienie. Panie, prosimy Cię za wszystkimi i prosimy Cię o błogosławieństwo w tym imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Proszę nas starały i prosić Ciebie, byś każdego z nas zdolny do tego, byśmy żyli zgodnie z Twoją wolą, byśmy każdego dnia szukali Ciebie, abyś rozpalał nasze serca do Ciebie, Panie, abyś też nas przygotował na czas prześladowań, Ojcze, kiedy ten czas przyjdzie także tutaj, żebyśmy byli gotowi, Boże, nie zaprzeć się naszej wiary i za Tobą i tylko Tobie służyć, Panie, aż do końca naszych dni, tak prosimy Cię o to, Ojcze. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty pokazujesz też mi, że tam, gdzie jestem, Panie, jest to Twoja wola dla mnie. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty jesteś z nami. Twoje imię będzie wyższone. Amen. Amen. Tak, Panie, składamy Tobie dziękczynienie za ofiarę, którą złożyłeś, posyłając swego Syna umiłowanego na ten świat, aby umarł za nasze grzechy, aby został zhańbiony i przybity do krzyża, dlatego że my winniśmy umrzeć, my winni byliśmy przestępstwa wobec Ciebie i wielu przestępstw. Nasze szaty sprawiedliwości skalane naszym grzechem. Dziękujemy, Ojcze, że umiłowałeś nas pomimo naszego grzesznego stanu, pomimo naszego zbuntowanego serca, zaćmionego umysłu, naszej wrogości, naszej dążności, która była nieustannie zła. Dziękujemy, że zmiłowałeś się nad nami, że stanąłeś na naszej drodze, że oświeciłeś nas niebiańską światłością, otworzyłeś nasze ślepe oczy, abyśmy zobaczyli, w jak tragicznym stanie się znajdujemy, jak złe i bezbożne jest nasze życie, jak cała nasza sprawiedliwość i religijność są skalane naszą nieprawością. Dziękujemy, Ojcze, że zmiłowałeś się nad nami i objawiłeś nam nasze tragiczne położenie, a jednocześnie objawiłeś nam swoją wielką miłość, miłość, która nie odrzuciła nas w tym tragicznym położeniu, miłość, która nie zrezygnowała z nas, ale miłość, która przyszła na ziemię w ciele Baranka Bożego, aby za nas cierpieć, za nas umrzeć i nas zbawić, nas uratować, odkupić nas z naszego grzechu i wiecznej śmierci, wiecznego potępienia. Wielbimy Ciebie, Ojcze, za Twą miłość, która nie była bierna, nie wyraziła się jedynie w pięknych słowach miłości, ale miłość, która dała Syna, miłość, która była gotowa cierpieć, aby nas zbawić, aby nas przywieźć do siebie. Wielbimy Ciebie, dziękujemy Ci. Panie Jezu Chryste, Ty nam pozostawiłeś pamiątkę Twojej śmierci, Twojej męki, Twojego cierpienia, abyśmy nieustannie wracali pod krzyż, uświadamiając sobie na nowo i na nowo, że tam jest źródło naszego życia, że w Twojej hańbie jest nasze wywyższenie, że w Twoim cierpieniu jest nasze uzdrowienie, naszej duszy i naszego ciała na wieczność, że w Twojej śmierci jest wieczne życie dla każdego, kto wierzy w moc Twojej ofiary. Ty, Panie, przed swoją męką spożywałeś ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną i podczas tej wieczerzy ustanowiłeś nowe przymierze, biorąc chleb, łamiąc go, podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było już po wieczerzy, wziąłeś kielich i także pobłogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, dzisiaj prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, abyś pobłogosławił ten kielich i dał nam godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, wspominając Twoje dzieło, upewniając się, że trwamy w wierze w Ciebie, że Ty jesteś naszym Panem, że nie należymy do siebie samych, ale należymy do Ciebie. Nie mamy prawa do siebie samych, ale Ty masz do nas pełne prawo. Jesteśmy Twoją własnością, wykupieni z tego świata, aby Tobie służyć, aby dla Ciebie żyć. Biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, wyrażamy, że jesteśmy jedno z Tobą, że jesteśmy częścią Twego ciała, że należymy do Ciebie, że Ty mieszkasz w nas, a my mieszkamy w Tobie. Pomóż każdemu z nas czynić to szczerze, bez obłudy. Zachowaj nas od pustych gestów, Zachowaj nas od bezmyślnego uczestnictwa w tej pamiątce. Daj, abyśmy mogli to czynić z prawdziwym uwielbieniem dla Ciebie, w szczerości naszych serc, w szczerym wyznaniu, że wierzymy w Ciebie, wierzymy w moc Twojej ofiary i należymy do Ciebie. Jesteśmy częścią Twego ciała, Kościoła, który kupiłeś na swoją własność. Prosimy, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich, błogosław każdego z nas, również tych wszystkich, którzy nie biorą udziału w tej pamiątce. Przemawiaj do naszych serc i pociągaj ku Tobie. Prosimy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc, jeśli ktoś z jakichkolwiek przyczyn nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł teraz. Po pierwsze, odkupienie przez krew Jezusa. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Drugie, oczyszczenie przez krew Jezusa. Jeśli zaś widzimy światłości, jaką sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Trzecie, usprawiedliwienie przez krew Jezusa. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od nieba. Po czwarte, życie w krwi Jezusa. Na to rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Jak mi posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Po piąte, krew Jezusa wstawia się za nami. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, które są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do ludów, ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Po szóste, dostęp do Boga przez krew Jezusa. Mając więc, bracia, ufność i przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Siódme. Uświęcenie przez krew Jezusa. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. I razem z Hebrajczyków 10:14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Powstańmy proszę wszyscy jeszcze do modlitwy na koniec. Kochany nasz Panie, jakże dobrze jest ufać Tobie, polegać na Tobie, trwać w Tobie, wzrastać w Tobie. Tego pragniemy, abyś kontynuował to dzieło w każdym z nas, każdego jednego dnia. Wiesz, żeśmy słabi, wiesz, żeśmy skłonni, by zbaczać z Twojej drogi, że ciało walczy przeciwko duchowi, że świat napiera na nas ze swoją bezbożną propagandą, że szatan chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Potrzebujemy, Panie, Twojej łaski i mocy i mądrości i siły na każdy jeden dzień, aby nie cofać się, aby nie odpaść od Ciebie, ale aby w Tobie trwać, aby w Twojej mocy zwyciężać, aby okazać się zwycięzcami, tak jak Ty zwyciężyłeś i zasiadłeś na tronie Ojca, abyśmy tak i my mogli w Twojej mocy, w Twojej łasce zwyciężyć i zasiąść na Twoim tronie, aby z Tobą królować. Prosimy, prowadź nas, prosimy, strzeż nas, prosimy, działaj w naszych sercach i oczyszczaj je z tego wszystkiego, co jeszcze przyziemne, co zmysłowe, co nieprzemienione przez prawdę Twego Słowa. Prosimy, kochany Panie, pracuj w nas. Uzdalnij nas każdego jednego dnia do wydawania owocu, który będzie trwałym owocem, pomnażającym się ku Twojej chwale. Zachowaj nas, strzeż nas, prosimy, i dopomóż nam. Błogosław naszą społeczność, nasze to razem dzisiaj wspólne popołudnie jeszcze tutaj przy tej agapie, naszą wieczorną modlitwę. Boże, nadchodzący tydzień, bądź z nami na wszystkich naszych drogach i dopomóż nam pamiętać o Tobie, służyć Tobie i wielbić Ciebie przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy proszę. Za chwilę rozstawimy stoły i mam nadzieję jeszcze większość z Was zostanie. Będziemy mogli razem porozmawiać, pobyć ze sobą jeszcze, zjemy coś wspólnie. Wieczorem też o godzinie 18 spotkamy się u Adama i Jagody na modlitwę z braćmi ze zboru baptystów w Wejherowie. Także ci z Was, którzy chcą się przyłączyć, zapraszamy serdecznie na 18 do Adama i Jagody. Mam jeszcze takie dwa ogłoszenia. Pierwsze dotyczy fundacji Arka z Boguszowa Gorca, z Boguszowa Gorce, Boguszów Gorce. To jest na południu Polski, koło Wałbrzycha, tam gdzie kiedyś mieszkałem z moich rodzinnych stron. Oni tam w Boguszowie Gorcach prowadzą taki przytułek dla osób bezdomnych, pomagają osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu i potrzebują wsparcia w tej pracy finansowego i zwrócili się do nas o takie wsparcie w takiej formie, że mają, dostali od takiej grupy Adonai płyty z nagraniami ich utworów. Tutaj żeśmy słuchali tych utworów, wydają się być budujące, nie jakieś... Okej, wydają się być dobre, krótko rzecz mówiąc. Także te płyty tutaj przyjdą i będą tutaj dostępne. Ci z Was, którzy chcieliby wesprzeć tą pracę, proszę, abyście wrzucili tam do tej skrzyneczki z tyłu jakąś ofiarę i my prześlemy tutaj wsparcie dla nich za, no, na tą ich pracę. I jeżeli ktoś z Was chciałby indywidualnie też ich wesprzeć, to zachęcam do tego, by wejść na ich stronę. Na YouTubie też są różne filmiki, które przedstawiają historię ludzi, którzy tam w tym ośrodku przebywają czy przebywali. Dzielą się swoimi świadectwami, tym jak Bóg dopomógł im. Także myślę, że jest to dobra służba i możemy ją wesprzeć. Także zachęcam was do tego. Mam też prośbę do tych wszystkich, którzy jeszcze trzymają kasety z naszymi tutaj nagraniami z naszej biblioteki zborowej. Jeśli ktoś z was pożyczał jakieś kasety z kazaniami, proszę przynieście je, a w nagrodę otrzymacie płyty z MP3, kiedy już te kasety zostaną przegrane wszystkie i zamienione na MP3. Jeden brat z Warszawy się zaoferował zrobić to i chcą wydać niektóre z tych kazań w jakiejś tam formie pisanej. Także prosili o przesłanie tych wszystkich kaset z tymi seriami na temat Malachiasza, czy Księgi Hioba, czy Ozeasza i oni chcą to wszystko wydać w formie pisemnej i chcą też to wydać w formie elektronicznej. Także jeśli ktoś z was jeszcze ma jakieś kasety, proszę, aby je przyniósł, żebyśmy mogli im to przesłać i oni się już dalej tym zajmą. Jeszcze coś miałem ogłosić? Mówiłem już, tak. Jeśli ktoś jeszcze z was nadal ma te kasety z pieśniami po polsku i chciałby je jeszcze donieść, to już ostatni dzwonek, po raz 10 dzwoni. Dla brata, który nawrócił się z organizacji Świadków, wystarczy dać nam i my je wszystkie wyślemy do tego brata. A jeśli ona ma, no to ja ci podam od razu adres tego brata, do którego można je wysłać. Bo jeśli to są osoby, tak, ja tobie podam, a ty jej podasz. No to super, no bo jakieś osoby do mnie też pisały przez maila, że chcą wysłać, więc ja im podałem adres tego brata i one, te osoby bezpośrednio do niego wysyłają, więc jeśli kogoś znacie, kto chciałby to zrobić, jak najbardziej. Natomiast tutaj was proszę, jeżeli macie jakieś kasety, których nie używacie, nie słuchacie, a chcielibyście przekazać, albo słuchacie i chcielibyście też przekazać, to zachęcam, żeby to zrobić i myślę, że już w następnym tygodniu wysyłamy to, co mamy zebrane. To chyba tyle informacji, ogłoszeń. Jak zwykle zapraszam na środę na godzinę 18.